jamaatul muslimin. Kwa hakika hii ni neema kubwa ambayo wamekosa watu wengi. Kwa hiyo muislamu kuwa katika neema hii anahitaji amshukuru Allah tabaraka wa taala na aonyeshe kwamba yeye yuko katika shukurani kwa kuilinda neema hii. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ameutukuza mji wa Makka akaufanya ndio mji bora kuliko miji yote iliyopo katika ardhi hii. Akautukuza msikiti wa Makka akaufanya ndio msikiti mtakatifu zaidi kuliko yote katika ulimwengu. Akaitukuza nyumba iliyomo ndani ya msikiti wa Makka, Al-Kaaba Al-Musharrafa, na akaiegemeza kwake, inaitwa Baitullah, nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Nyumba hii imewekwa na imeasisiwa kwa ajili ya ibada, kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala, kwa kumpwekesha yeye peke yake bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote. Na kuna alama takatifu ambazo Allah tabaraka wa taala amezijalia katika eneo lile, na athari za wema katika anbiya na mitume wa Allah tabaraka wa taala, kiasi ambacho lau kama atatokea mtu akafanya jambo lolote lile litakalosababisha watu wasilifikie lengo lililowekewa nyumba ile, basi anakuwa mtu huyu tayari ashamtangazia vita Allah tabaraka wa taala. Na jambo hilo la kufanya kampeni ya kuwazuia watu wasiingie katika nyumba hii takatifu kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala lilikuwa likifanywa na washirikina hata katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanahakikisha kwamba Waislamu wanaokuja katika nyumba ile kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, wanahakikisha wale kwamba hawafikii lengo hilo, wanatafanya namna yoyote ya kuwazuia. Allah tabaraka wa taala akasema katika Qur'ani katika aya nyingi, miongoni mwa ayati hizo ni pale aliposema innal ladhina kafaru wayasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an al-'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bidhulmin bi-ilhadin wa man yurid fihi bi-ilhadin bidhulmin نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله تبارك وتعالى نسيما حكيك والي أنباو ومن كفور الله نوكاوى ونيزوية ونوزوية واتو ننجية الله تبارك وتعالى نوكاوى ونوزوية واتو نمسكيت متكتف ومكة msikiti ambao tumeufanya msikiti huo kwa watu wote kuwa ni sawa, wakazi wa Makka na wale wanaokuja kutoka nje ya Makka, watu wote ni sawa katika msikiti ule. Kwa wale wenye kufanya kazi za kuzuia watu hao watapata malipo mabaya kabisa na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah anasema waman yurid, na yoyote anayekusudia fihi katika msikiti huo biilhadin kufanya ilhad kufanya uharibifu bidhulmin kwa dhulma kwa sababu ya dhulma nudhiquhu min adhabin alim, tutamuonjesha sisi adhabu kali kabisa, adhabu yenye kutia uchungu. Hii ni moja katika aya zenye kutishia, kuwatishia wenye kufanya uharibifu katika mji wa Makka kwa namna yoyote ile. mtu anakusudia kuwakwaza watu wasifanye ibada kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa usalama na amani na kuweza kulifikia lengo ambalo ni kudhukuriwa Allah tabaraka wa taala, mtu huyu Allah tabaraka wa taala amemkemea na kumkamia kwa adhabu kali kabisa ambayo itamsibu, kwa sababu mji wa Makka ni mji wa amani kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladhi bibakka, hakika nyumba ya mwanzo kabisa iliyowekwa kwa ajili ya watu kwa ajili ya kufanya ibada ni ile nyumba iliyoko Makka, ni nyumba iliyoko Makka mubarakan, hali ya kuwa nyumba hii ni yenye kubarikiwa, wa hudan lil alamin, na ni muongozo kwa walimwengu wote, na ni muongozo kwa walimwengu wote. Fihi ayatun bayyinat, katika nyumba hii tukufu ya Makka kuna alama za uwezo wa Allah tabaraka wa taala zilizo wazi wazi kabisa. Maqamu Ibrahim akataja miongoni mwa alama za waziwazi ni maqam ya Ibrahim, mahali aliposimama Ibrahim, kisimamo cha Ibrahim katika kuijenga nyumba tukufu. Na walillahi alhamdu mpaka leo maqam ya Ibrahim imehifadhiwa mahali aliposimama Ibrahim abul anbiya, baba wa mitume Khalilur Rahman. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim waman dakhalahu kana amina, atakayeingia katika nyumba hiyo basi atakuwa ni mwenye amani. Ai fa aminu, anaingia kwenye nyumba hiyo mpeni amani, anastahiki kupata amani na ulinzi, awe katika hali ya salama, asiwe na hofu, amwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Walillahi ala nnasi hijjul bait man istataa ilayhi sabila, kwa yule anayeweza njia ya kuiendea. Allah anawajibu kwa watu, watu wanawajibu kwa kumtekelezea Allah tabaraka wa taala ibada ya hija. Walillahi ala nnasi, na ana Allah kwa watu, hijjul bait, kuihiji nyumba tukufu ya Makka, man istataa ilayhi sabila, kwa yule mwenye kuweza njia ya kuiendea hiyo nyumba ya Makka. Kwa hiyo aya hizi tunazotangulia kuzisoma, aya hii katika surat Ala Imran na ile ya mwanzo nitangulia kusoma katika suratul Hajj, zote zinaonyesha umuhimu wa kupatikana amani katika mji wa Makka ili watu waweze kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Aya Hajj inamtishia yoyote anayefanya jaribio la uvunjifu wa amani, akawa anakusudia kufanya uharibifu katika mji wa Makka. Na aya nyingine inatoa amri, inawapa amri watu kwamba yoyote atakayeingia Makka basi apewe amani, kwa maana ya kwamba inapokuwepo amani ndipo watu wanapoweza kutekeleza mambo yao na hasa ibada katika njia iliyokuwa nzuri kabisa na ya salama. Nasalullaha alafia wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، نقزانغو إسلام، فمجنا aya hizi nilizozisoma ambazo zinahimiza watu kuchunga heshima ya mji mtakatifu wa Makka na kuweka mji huu katika hali ya amani na kuipa Makka heshima yake ambayo Allah tabaraka wa taala ameitoa na kuitukuza nchi hii ya Makka, pamoja na ayati nyingi, nimesoma baadhi tu ya aya, pamoja na aya nyingi na hadithi nyingi zinazokuishiria kwamba haifai hata kukata mti na kung'oa mti katika mji wa Makka, na kadhalika haifai hata kuwinda wanyama wenye kuwindwa, ndege na wengineo, haifai kwa sababu vyote vilivyo katika mji nchi ya Makka vitakiwa viwe na amani. Pamoja na mtiririko wote huo, lakini kwa maksudi kuna baadhi ya watu wanadhamiria kuleta hofu na kuhakikisha kwamba watu hawatafanya haji kwa salama. Uislamu umehifadhi historia ndefu sana ya mujirimuni, maharamia, ambao walikuwa lengo lao ni kuhakikisha kwamba hakuna amani katika mji wa Makka. Historia imeandika mambo ya kusikitisha makubwa makubwa. Kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inasemekana mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abrah mfalme wa Habasha, na ambaye asili yake ni Habasha na wanakanisa lao Yemen, walitoka katika mwaka 571 miladia wakielekea Makka, wa maahum filun adhimun, walitoka wakiwa wana ndovu mkubwa wakielekea kwenye Kaaba ili wakaivunje al-Kaaba, ili Allah tabaraka wa taala asiabudiwe kwenye Kaaba. Allah tabaraka wa taala tukio hili amelizungumzia katika Qur'ani kwa sura maalum inaitwa suratul fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hivi unajua, nipe habari, unajua namna gani alivyowafanya Mola wako watu wenye yule ndovu. Kwa hiyo habari yake ikatajwa katika sura hii. Kwani tukio limehifadhiwa na Qur'an. Sasa hilo haliwezi kuwa ajabu sana, kwa kuwa waliotaka kufanya hilo si Waislamu, kwa sababu wale walikuwa ni Wakristo wa Kihabeshi pamoja na Wakristo wa Kiyemen. Waliamua kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba Waarabu wasiende Makka kwa ajili ya kufanya ibada katika nyumba ya Makka. Sasa kwa wasiokuwa Waislamu kufanya matukio hayo tena kabla ya kuja mtume wa Uislamu katika umma huu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni amrun ghairu mustabad, ni jambo ambalo huwezi kuliona kwamba liko mbali na akili, ni jambo linawezekana. Lakini ajabu ni kuwepo watu katika umma huu wanaojinasibisha na Uislamu wanayafanya matukio hayo. Hii ni ajabu. Katika mwaka 317 hijiria, takriban miaka 1100 iliyopita huko nyuma, kulikuwa na Mashia Karamita, kundi la Mashia ambao makao makuu yao au makuu makuu ya dola yao ilikuwepo Bahrain ya sasa, lakini zamani kitu Ahsa. Wafuasi wa Hamdan ibn Ash'ath al-Qurmuti, hawa ni Mashia, asili yao ni Shia Ismailia, lakini ni Mashia, na walikuwa wakipata sanad na nguvu kutoka kwa Shia wa Buwayhiyun walioko Baghdad, pamoja na kwamba madhehebu zao ni tofauti, lakini walikuwa wale wakiwachochea hawa. Mwaka 317 Karamita waliingia katika mji wa Makka siku ya tarehe 8 mwezi wa Dhulhijja, siku ya tarwiya, watu wanajiandaa kutoka Makka kwenda zao Mina kwa ajili ya kuanza ibada ya haji. Wao wakavamia mji wa Makka, Hamdani al-Qurmuti na wafuasi wake, Abu Tahir al-Qurmuti na wafuasi wake, wakaanza kupora mali za mahujaji. Jeshi limeingia sasa, maana watu wamekwenda Makka hawakwenda na jeshi, wamekwenda kwa ajili ya ibada. Mtu anajiandaa kwa ajili ya kufanya ibada, watu hawabebi silaha. Sasa wao wamekuja kama jeshi, wakaanza kuwapora mahujaji mali zao na wakawaua ndani ya msikiti mtakatifu wa Makka. Isitoshe, wakaenda kwenye Hajarul Aswad, wakavunja, wakaing'oa Hajarul Aswad, na wakaung'oa mlango wa Kaaba. Idadi ya waliouawa imedhibitiwa kwa wakati huo ni zaidi ya watu 30,000 ambao wameuawa na Karamita Mashia. Watu zaidi 30,000 kwa ujeuri mkubwa kabisa wakachukua viwiliwili miili ya mahujaji waliouawa katika ardhi ile kwa wakati huo, wakaizika, wakaifukia kwenye kisima cha Zamzam, wakawazika pale. Kilipojaa wakaona, wakafukua sehemu katika msikiti wakawazika watu. Usiniambie kwamba sasa itakuwa msikiti wote makaburi, na nyinyi mwasema haifai kuswali kwenye makaburi. Haya maelezo yake ni sehemu nyingine. Lakini wakafanya uharibifu huo, qatl wa nahb wa sariqa, wakaua, wakapora, wakaiba. Istoshe, wakachukua Hajarul Aswad wakaondoka nayo, wakaipeleka Ahsa, wakajenga Al-Kaaba yao. Hajarul Aswad ilikuwa iko nje ya Kaaba kwa muda wa miaka 22 mpaka mwaka 339 Hijiria. Baadhi ya duwali za Kiislamu ziliingilia kati utawala wa Abbasia, na nguvu ya Abbasia kule Masri, wakawatishia Karamita, wakairudisha Hajarul Aswad. Na kuna kauli kwamba walipewa pesa nyingi sana ili waridhike wairudishe Hajarul Aswad. Ikarudishwa Hajarul Aswad mahala pake. Na hii ni miongoni mwa historia chafu iliyofanywa na Ar-Rafidha, yani Mashia. Haijai kufanywa hata na Mayahudi ndani ya msikiti mtakatifu wa Makka. Matukio yalikuwa ni mengi na ya kutisha, yalifuatana katika miaka tofauti tofauti. Wizi kwenye mali za mahujaji, usalama wa safari zao, maharamia wamekuwa wengi. Zamani mtu akienda haji ilikuwa aga kabisa na akitoa wasia nyumbani kwake, kwa sababu matumaini ya kurudi ilikuwa ni madogo sana kwa sababu ya maharamia miaka hiyo. Kwa hiyo kuna matukio mengi mengi mengi, baadhi ya wanawachuoni wanayataja, lakini kwa talibul ilmi nitakunasihi urejee kitabu kilichoandikwa na al-allama Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kinachoitwa al-ilhad al-khumaini fi ardh al-haramain. Sheikh Muqbil ameandika akinukuu baadhi ya matukio mengi yaliyofanywa na Ar-Rafidh, yani Mashia, katika mji wa mtakatifu wa Makka. Utakaoyasoma utashangaa, hutaamini kama kweli hawa ni Waislamu wanaweza kufanya mambo kama haya. Leo sikutaka kutaja matukio na visa na kufafanua, nitakutajia tu orodha ya vitu, afu kuna maneno nitakayoyasema. Mambo yamekwenda mpaka ilipofika miaka ya karibuni baada ya kusimama daula ya Khomeini. Miaka ya 86, 87 na 87, 88 kuna mahujaji waliotokea Iran walinaswa katika uwanja wa kimataifa wa Jidda, zaidi ya mahujaji 110. Katika kusachiwa na kuangaliwa katika mizigo yao, ikakutwa kwamba kila mmoja, kuna watu wamebeba mutafajirat, umebeba unga ambao hufanywa namna ukabadilishwa ikawa ni bomu, zaidi ya kilo 95 umetiliwa kwenye mabegi yao, mabegi ya utumbo yale. Sasa chini kuna dude, kuna baka la chini pale, kwa hiyo umetiwa unga mule ndani, na huu unga ni katika mutafajirat, katika vitu vyenye kulipuka au ni katika milipuko. Wakanaswa pale. Katika kuhakiki mambo na kuhojiwa huku na huku, ikaonekana kwamba serikali ya Irani inahusika katika hili. Lengo lao ilikuwa ni kufanya kulipua katika mji mtakatifu wa Makka ili watu wadhurike. Wakishadhurika wautangazia ulimwengu kwamba serikali ya Saudia haiwezi kusimamia mahujaji, na watu wanaokwenda haji hawana usalama juu ya mali zao na maisha yao. Walitaka kutengeneza picha kama hiyo ulimwenguni, lakini Allah akawanusuru Waislamu wakanaswa wale watu. Na ni mambo yamehifadhiwa kihistoria yapo. Kwa hukumu ya Saudi Arabia kule ilivyo, kwa sababu wanatatbiki sheria ya Kiislamu, wale wote waliohusika walikatwa vichwa vyao. Mwaka uliofuatia sasa 87-88, yani haji ya mwaka 1407, mahujaji kutoka Irani na sehemu nyingineo katika mashia walifanya maandamano makubwa mno katika mji wa Makka, na huko wakisema ya Khomeini ya kadha, wakipiga makelele. Maandamano yaliyopelekea kuuawa watu zaidi ya 405, wengi wao wakiwa Wairani na Wasuudi zaidi ya 85, na mahujaji wa nchi nyingine ambao waliingilia kati tukio lile, wakiwemo wanawake na watoto na watu wazima zaidi ya 40, na takriban watu 400 na walifariki katika tukio lile. Bila shaka hii ni ijram. Wao wamekuja hija, wamekuja kwenye maandamano. Sasa kibaya zaidi, kwa wakati ule ilikuwa kuna mapambano ya kihabari. Irani inajitangaza zaidi kihabari, wataka kuaminisha ulimwengu kwamba wao ndio wanastahiki kuongoza haji na kuitawala Makka, na sio utawala wa Suudi Masunni, kwa sababu wao wanapozungumza wa Suudi Mawahabi, lakini lengo lao ni Masunni, kama tutakavyoona katika hutuba yetu. Wao ndio watakaoshika Makka. Kwa hiyo tukio lile likawa limetangazwa kwa vyombo vya habari kwa kiasi kikubwa kwamba maaskari wa Kisaudi wanawaua mahujaji, na wakati ule ilikuwa kitutia umma. Katika mambo ambayo mimi nayashangaa, miaka ile ya 86, 87, 88 walikuwa wakileta kila nyumba magazeti. Pale nyumbani kwetu ilikuwa yakija magazeti mawili, moja langu, moja la babangu, kwa jina langu mimi. Na ni bali ukijana mdogo wakati ule nasoma shule, lakini gazeti linakuja kwa jina langu na mimi nikilisoma, gazeti la Sauti ya Umma. Ukiona mule ndani utakuta vibonzo vya kinafaji na pua ndefu namna hii, habari kuhusu Wazayuni, vibaraka wa Marekani kadha wa kadha, wanawaua mahujaji kwa amri ya Marekani. Kwa hiyo wanataka kuwaaminisha watu kwamba wao hawana hatia, na wale Waislamu walikuwa pale wenye kusimamia jambo lile ndio wenye hatia, na hali ya kuwa wao ndio walifanya jambo hilo. Ulimwengu mzima ukawa unasadikisha hivyo, takriban hasa kwa watu ambao hawajielewi. Kwa haya mambo yametokea mwaka 96, kama sijasahau, rais wa Irani kwa wakati ule Rafsanjani alitembelea Madina. Alipofika kwenye kaburi ya Umar akatema mate. Kaburi la Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu wa ardhah, kwa sababu Umar ni wa Mawahabi, ndio sahaba wao. Umar ni wa Mawahabi. Huyu Umar ibn al-Khattab, huyu khalifa wa pili, huyu ni khalifa wa Kiwahabi. Sasa hamjagusa hisia za watu na shaari za watu. Kwanza uko msikitini, kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watema vipi mate wewe? Sheikh Ali Al-Hudhaifi hafidhahu Allah ta'ala hakulinyamazia tukio lile, alitoa khutba moja kali sana dhidi ya Rafsanjani na dhidi ya Iran, na Rafsanjani alikuwepo. Khutba ile imetolewa kwenye cassette na iko kwa sauti na imeandikiwa kitabu. Mimi nakumbuka niko nacho. Kwa tukio lile ovu lililofanya. Lakini wakati huo huo Irani na Mashia kwa ujumla na vibaraka wao, wana mamluki wao, wanajaribu kutangaza ulimwenguni kwenye magazeti mbalimbali kwamba Saudi Arabia na ufalme wa Kisaudia una mpango wa kufukua kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya wanayandika kina Khalifa Hamisi kwenye magazeti yao ya Al-Mizan, kwa sababu tafahamu kwamba hao ni mamluki wanatumiwa katika kufanya kuchafua, kwa sababu jambo hili haliwezekani. Iliyokuwa mutakarrar katika aqida ya ahli sunnah wal jamaa kwamba anna al anbiya yudfanuna haythu matu, mitume huzikwa pale walipofia, na hili ni jambo limethibiti tangu enzi za masahaba, limeendelea hivyo, limekuwa namna hiyo, na watawala wote wamepita na hali iko namna hiyo na hakuna mabadiliko. Lakini wao kwa makusudi wanaeneza propaganda hizi ili kujenga chuki baina ya watu, ili wawe watawala wanaongoza ibada ya haji ni mashia wa Kiirani. Hili ndio lengo lao. Sasa watu wanapotangaziwa, wanaposoma kwenye magazeti kwamba wasuudi wataka sasa hivi kufukua kaburi la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa Saudia wameivunja nyumba aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wameigeuza kwa maktaba, wa Saudi wamefanya kadha wakadha, wanazungumza vitu kama hivi. Mimi nataka kuuliza swali. Wakati mwaka 1950 au 53 mahujaji walikuwa wanaokwenda haji ni takriban ya watu 400. Hivi sasa ni mamilioni ya watu. Unadhani kwamba Maka ile ya watu 400 kwa miaka mwaka 50 ambayo ni sasa hivi ni zaidi ya miaka 60, Maka ile yaweza kuwabeba watu walioko katika zama hizi? Sasa kama hakutotengenezwa miundo mbinu ya kuwatosha watu milioni 2, milioni 3 mpaka milioni 5, milioni 6, barabara zikatanuliwa, na bila shaka ukitanua barabara utavunja nyumba, mahoteli yatajengwa, miundo mbinu ya kusafirisha maji safi na maji taka, utanuzi wa msikiti, na walilahi alhamdu haya yote yameshuhudiwa, na watu wanaokwenda haji wanaona thamara na faida iliyotumika, namna inavyopewa inaya nyumba hizi tukufu, namna zinavyotazamwa nyumba hizi tukufu kwa gharama za hali ya juu, ili watu watekeleze hija yao kwa amani kabisa. Tausia iliyofanyika ya Malik Abdullah rahimahullahu ta'ala ni aina yake, imetumia milioni, mabilioni ya pesa, trilioni ya mapesa. Kwa watu wanaojua Maka ile ya zamani miaka 10 kabla ukifika, si Maka ile unayojua wewe, lakini imebidi Jabal Umar, mashuru ya Jabal Umar imevunja nyumba nyingi na makazi mengi, lakini kwa hakuna budi isipokuwa msikiti utanuliwe, kadhalika msikiti wa Madina. Sasa wewe kupiga kelele kwamba nyumba ya nyanya yake mtume ilivunjwa, sasa ulikuwa unataka ibaki? Nani kasema lazima ibaki? Huku ni kuhifadhi turathi na kadha wa kadha. Kasema nani? Ndio Uislamu. Kwa hiyo wanaeneza propaganda na maneno ya ovyo ovyo, na hali ya kuwa wao wanafanya makosa ya wazi. Kwa mfano, labda siku moja niliwahi kuzungumza hapa kwamba iliposimama daula ya Safawiya, daula ya Kishia, kwa sababu asili ya nchi ya Iran ni nchi ya ahli sunnati wal jamaa kwa miaka mingi kabisa, na wakazi wa Iran kwa wakati huo walikuwa ni ahli sunna madhhabi ya Shafi'i kwa sehemu kubwa. Sasa hebu jiulizeni, ulikuwaje ushia ukaingia Irani? Uliingia kwa sababu ya taaluma, kwamba umesomesha sana mpaka watu wakaelewa wakabadilika wakawa ni katika mashia? La, historia inaeleza wazi kabisa kwamba wamefanya unyama wa hali ya juu. Nitakuja kueleza haya kwa mara nyingine katika khutba nyingine na darasa nyingine insha Allah, lakini yaliyofanyika ni makubwa. Chukua jambo moja mathalan, walipoingia Iraq, Shah the Great ambaye ni mfalme katika wafalme wa daula Safawiya, Al-Abbas al-Kabir the Great, alikuwa mwenye kijiita hivi, ni mtawala katika daula ya Safawiya ya Kishia. Walipoingia katika mji wa Baghdad, miongoni mwa walioyafanya walikwenda kulifukua kaburi la Imamu Abu Hanifa, kwa sababu Imamu Abu Hanifa ni imamu wa Kiwahabi. Hawasemi imamu ahli sunnah wal jamaa katika wanawachuoni wa ahli sunnah, madhhab nne za ahli sunnah, kwanza Abu Hanifa Nu'man bin Thabit, hawasemi wala hili walieleza. Walikwenda wakalifukua kaburi la Abu Hanifa, wakaitoa mifupa yake Imamu Abu Hanifa, wakaichoma moto na wakazika kwenye kaburi yake mbwa. Isitoshe, ikawa mtawala yule amejitolea wakfu katika soko la Baghdad, akafunga baghlataini, nyumbu wawili. Nyumbu yule siye yule wa asili wa porini, ni nyumbu aliyetokana baina ya farasi na punda. Akaweka nyumbu wawili kama kipando, mtu anajisikia haja aende akakidhi haja katika kaburi la Abu Hanifa. Kwa hiyo wewe ukijisikia tumbo la nsumbua kidogo na hara, nenda kaarisha kwenye kaburi la Abu Hanifa. Qatalahumullah anna yufakun. Sasa haya ndio wanaoyafanya, jaraimi hizi ndizo wanazifanya katika miji ya Waislamu bila kuchagua huyu ni nani wala huyu ni nani. Na haya ameyaandika Ni'matullahi al-Jazairi Mshia kwenye kitabu chake la Anwarun Nu'maniyya. Kwa hiyo ninasema kwamba Waislamu tutanabah juu ya hali hizi zinazofanywa za ijram katika sehemu takatifu na kwa watu watakatifu katika Uislamu, na hawa watu ar-Rafidha qatalahumullah. Hili tukio ambalo limetokea Makka juzi hapa siku ya Eid la at-tajafu, watu kukanyagana, nitakuja kulielezea biidhnillah kwa uthibitisho wake, uone namna kwamba ar-Rafidha walivyohusika katika hili, alafu na wao wanavyotangaza katika ulimwengu. Wao utangaza kwamba alikuwa kunataka kupita mtoto mfalme, kwa hiyo watu wamezuiliwa, sio hivi na hivi, utangaza hivyo kwenye magazeti. Na sisi tunajua vizuri Mina, tunajua vizuri Makka, huwezi kumdanganya mtu. Kwa wale wanaokwenda kama wageni wa mfalme, wageni tumetoka Afrika, tapongwe umetoka wapi, wale wanaoalikwa kama wageni wa mfalme. Na mimi nilishawahi kuwa katika hilo. Hawa watu wa kawaida tu wana sehemu zao walizofikizia na njia zao maalumu za kupita, hawagusani na watu wengine. Seuze mfalme alikuwa atoke wapi mfalme huyo? Sasa wanataka kuwadanganya watu katika sura kama hizo, kwa sababu wajua kwamba watu wa Tanzania hawaelewi kitu, watu waliokuwa Uganda hawajui. Kwa hiyo wanataka kutumia propaganda wakidhani kama ile miaka ya gazeti la Sauti ya Umma. Ndugu zangu katika imani, lazima tujenge heshima na miji mitakatifu hii ya Makka, na tumuombe Allah tabaraka wa taala adumishe amani yake katika miji hii, na ahifadhi ahli sunna waweze kusimamia ibada hizi ziende katika mtindo unaokubalika, pasi na shirkiyat wala bid'iyat wala jambo jingine lolote ambalo kinyume na mafunzo ya dini ya Kiislamu. Lakini lau kama la qadara Allah, kama Rafidha wataweza kutawala katika nchi ya Makka wakaishika wao, basi pale itakuwa ni Karbala, ni mabendera ya Karbala na mapicha ya Khomeini. Na hilo halitakuwa biidhnillah, halitakuwa biidhnillah alkarim. Allahumma a'izza alislam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa nakis a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadaka almu'minin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadaka almu'minin. اللهم انصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده, اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.